pentru bani se chinuiește, se gândește doar la bani, parcă a trăit mii de ani. Toți aleargă după bani, ni se doarmă, nu mai vor. Aleargă o viață întreagă, se opresc numai când mor. Toată lumea întinde mâna, că așa e de mii de ani. Că e preot, că e doctor, că și viața costă bani. Voi muri, mi-au bani la mine și o să-mi iau un sac mai greu. Că de-o fi ca pe pământ, o să-mi ceară Dumnezeu.